Ja się na tym nie znam, nie wiem dlaczego tak. Po prostu pizgam, po prostu robię rap. Ja nie jem mięsa, ona mi daje strach. To kurwa klęska, pierdolę tak. Komentarze do komentarzy, do komentarzy, do komentarzy. Życie szkolnych korytarzy, czy ktokolwiek się odważy, żeby zauważyć, żeby głupie podstawy podważyć, żeby dać im po twarzy, można się sparzyć. Sedno wszystkim kronikarzy, rzeczywistość co nie waży nic, każdy o niej marzy, każdy łowca garzy, tylko kurwa czeka co się zdarzy. Zamiast prawdę chcieć obnażyć, każdy chciałby sobie zażyć. Zgredzi nie kumają, młodzi stali się za starzy. Mniej pić, więcej smażyć, mniej padliny, więcej warzyw. Słucha ucho komentarzy, garniturów, dygnitarzy. Dla nich musi się wydarzyć to co wynika z sondaży. Miały stać na straży, żeby równoważyć, a jest tępy towarzysz. Raperzy, bandałgarzy, bajkopisarzy. Ich nie obchodzi nic, tylko słupki sondaży. Ja się na tym nie znam, nie wiem dlaczego tak. Po prostu pizgam, po prostu robię rap. Ja nie jem mięsa, ona mi daje schab. To kurwa klęska, pierdolę taki. Teraz Google. Cały świat wzięły w cugle, juble. Kanarek kontra wróble. Dziś każdego może zagrać byle dubler. Jesteś sobą czy jesteś jak twoi kumple? Kurde, dawaj zrobimy burdę. Rozjebiemy ten zapyziały burdel. Wykonimy stąd tą starą kurwę. Tak sflaczałą jak smaka hamburgiem. Hurtem, szturmem, obalimy mur ten. Prosto z mostu wrzucę w rzekę komórkę. I pierdolnę znów wódkę z ogórkiem. Ferdy durkę, zwołam bandę na górkę. Chuj mnie obchodzi co se o mnie pomyślą. Czy wyświetlą, czy lajkami wyślą. Lecę nad Odrą i lecę nad Wisłą. Przesuwam suwak, suwałk na Dolny Śląsk. Ja się na tym nie znam, nie wiem dlaczego tak. Po prostu pizgam, po prostu robię rap. Ja nie jem mięsa, ona mi daje schab. To kurwa klęska, pierdolę taki świat. Dobra, szukamy dalej, spokojnie. Się zastanowić. To ale sobie dodamy potem kaciuszki. Mateo, nagrywaj. Tak, go. A robimy wyjście, nie? Uwaga, trzy. Leci? Tak. Cztery. Sekunda. Jestem pewien moich ubrań. My mamy szyk i zawsze wiemy co założyć. Kiedyś nosiłem fubu, dziś wolę inny styl.